Trójka. Program trzeci. Trójka budzi. Zaledwie 25 sekund po godzinie 5, ale czas najwyższy, by wstać i zacząć dzień z radiową Trójką. Nareszcie świt zastąpił noc, powietrze świeże jak po burzy. Więc o co chowasz twarz pod koc, dzisiejszy dzień się nie powtórzy. Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry nieschwytane, a każdy wołał w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Dlaczego kryjesz się we mgle i zarośniętą miejesz ścieżką? Dlaczego ciągniesz wspomnień tren i przywołujesz, co odeszło? Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Apel do Państwa, żeby wstawać, ale wiem, że Państwo mają różne przyzwyczajenia i część z bywalców klubu folkowego, bo jego podwoje właśnie otwieramy, wstaje dość późno, przeciąga się, włącza radio i słucha nas w stosownej porze. Tych też również z pewnym czasowym poślizgiem pozdrawiamy. I Elżbieta Oczkowska i Wojciech Ossowski witają Państwa z Myśliwieckiej. Klub folkowy i to znak niechybny, że od tej pory poza budzeniem się mogą Państwo zająć się również pisaniem do półredaktora. Adres stali słuchacze wiedzą, nowych informuje wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. No i można również dołączyć do grupy wsparcia na Facebooku. Tam tworzymy małą, ale bardzo aktywną społeczność. Tam to znaczy na profilu Klub Folkowy. A pan Stefan tradycyjnie pisze do nas i pisze te słowa. Na polu za oknem brak temperatury, nie pada, zachmurzenie 6/8, wilgotność 73%, precelkowatość 94%. No i poniedziałek. Na szczęście ostatni w tym tygodniu. Wielkim, choć małym. A ze świąt dziś jest dzień dotykania ucha. To na przykład po basenie. Bardzo popularne święto. No i gratulacje dla półredaktora za zajęcie pierwszego miejsca. Pozdrawiam, Stefan Mielec. Tak się zaczyna Państwa korespondencja. Jeśli chodzi o precelkowatość, to mierzona jest na kocie Marianie i dotyczy średniej precelkowatości kota. Dzisiaj, jeżeli ktoś ma takie zwierzę w domu, radzę sprawdzić i dokonać stosownych pomiarów. No właśnie, 5 minut po godzinie 5, a u nas, skoro to taki wielki, choć mały tydzień, zaczynamy od tematu świątecznego. Wszystkie amerykańskie przedboje, myślę, że bledną w konfrontacji z naszą tradycją, którą przypomina nasz niestrudzony kolędnik Antoni Kania. A wszyscy ci, którzy lubią pana Antoniego, ba, kochają, dzisiaj będą usatysfakcjonowani. Najświętsza panienka po świecie chodziła i Pana Jezusa w żywocie nosiła. Trafiła po drodze starą kuźnię jedną. Kowalu, kowalu, przenocuj mnie biedną. Jak cię pani mam nocować? Mało miejsca mam. Mała chałupeczka, a dzieciów dużo tam. A idźże tam pani do tej szopki w pole. Będziesz miała swój nocleg spokojny w stodole. Koło onej szopy śliczna gwiazda świeci. Dziwują się starzy, dziwują się dzieci. A jeszcze ci tam nigdy gwiazda nie świeciła. Przenajświętsza panienka syna porodziła. Kowalowa córka, co ręców nie miała, do szopy, do panienki prędko przyleciała. Kowalowa córko, podaj mi tu syna. Jakże ja mam pani podać, kiedy ręców nie ma. Tylko się schyliła odrosły jej ręce. Przenajświętszej panience podała dziecięcie. Do dom poleciała, ręcami machała. A kowal jej się pyta, skąd ręców dostałaś? Ta mi pani dała, co noclegu chciała. Ręce mi odrosły, jak dzieciem podała. Bodajże mnie godzien ludzkiego spojrzenia, żem ja nie nocował boskiego stworzenia. Mogłem się położyć z dzieciami pod progiem, a przenajświętsza panienka w domu z Panem Bogiem. Historię to prawdziwą dziad wam opowiada. Przyjmijcie na nocleg wędrownika dziada. Aby stało się zadość, zasyłam tradycyjnie o 22:00. A zasłem tradycyjnie o 22:00 i nie jestem w temacie, tak pisze jeden z naszych słuchaczy. No, klub folkowy generalnie nie ma tematu. Budzimy się w sposób leniwy i zastanawiamy się, co zrobić z tym jakże pięknie rozpoczynającym się poniedziałkowym dniem. Pan Jurek śle wszystkim słuchaczom najserdeczniejsze życzenia świąteczne już i niezależnie od okoliczności i przyrody wszystkich przyciska do serducha. Pan Jurek, który ma pseudonim Żeglarz i którego perypetię z niejaką Marysią ze Śląska mogliśmy rankiem śledzić. Pozdrawiamy jego i koleżankę Ślązaczkę, przy okazji wszystkich Ślązaków, którzy już krzątają się po domach i wychodzą do pracy. Nowa płyta wiedzie nas do Odessy. To miasto troszkę zapomniane, ale wydaje mi się, że czeka jeszcze na swoje odkrycie. Po Bałkanach i po eksplozji muzyki cygańskiej stamtąd to chyba kierunek naturalny. Mieszanina muzyki żydowskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, no i wszystkich żywiołów orientalnych. Tam właśnie w tym tyglu się mieszała, tworząc zupełnie ciekawą mieszankę. Kultura, muzyka, no i tylko czasy niespokojne, które nie sprzyjają podróżom w tamte strony. U nas zupełnie spokojnie grupa Dobranoc, którą starzy słuchacze znają. W związku z tym tylko powiem, że wydali nową płytę, o której nie damy Państwu zapomnieć. A teraz, zaczynając jej prezentację, zaczynamy od razu od dwóch utworów. Pierwszy rumuński, a drugi klezmerski. Oh, Łofo! Шпил же клезмер мира волых, нет на зиме нота солы. Он ди покер пой пимбом. Хайнес хоги, хайнес хром. Сход дервин ди пачки шмиссен. Хунги бротн, ни конвент, ни коншотн. О-фо-фо-фо-фо-фы-ню, о-фы-ню. О-фо-фо-фо-фы-ню. Zaśpiewa. Jestem ja pogoda i tak się nazywam, co komu do tego zejo se zaśpiewam. Śpiewam jo głosały, żebyście wiedzieli, śpiewa Władziu mały. Śpiewam ja od Boga, śpiewam jo głosały, żebyście wiedzieli, śpiewa Władziu mały. piersi, porąsie dziewczyna, usłyszy, pozna mnie po głosie. Śpiewam jej głos cały, głos leci, porąsie dziewczyna, usłyszy, pozna mnie po głosie. Co we wsi wy wszyscy nie wiecie, jak upaku piesi. Wy wszyscy nie wiecie, jak upaku piesi. Władek Mały i to nie są czcze słowa, bo pan Władysław, no podejrzewam, że nawet nie miał 1,50 m, ale wielkie serce do muzyki, a jego utwory na tradycyjnej liście przebojów Radia Rzeszów hulały na pierwszych miejscach. No i właśnie, stosownie do pory, pan Władysław zaśpiewał z samego rana. Witam szanownego pana redaktora, wszystkich słuchaczy i całą redakcję klubu folkowego i no, z okazji zbliżających się świąt chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia, aby wszystkie plany wszystkim słuchaczom i panu redaktorowi i całej redakcji się spełniły. Ja będę słuchał oczywiście w godzinach popołudniowych klubu folkowego. Liczę na wspaniałą muzykę, tak jak to ma miejsce zawsze, w każdy poniedziałek, i oczywiście zdrowych i wesołych świąt dla wszystkich słuchaczy i życzę przy okazji wszystkim słuchaczom miłego odbioru tej audycji. Serdecznie pozdrawiam stały słuchacz, co nie słucha chwilowo we Wrocławiu. Pan Marcin tak napisał, a pan Krzysztof: witam panie Wojciechu, bardzo godna pobudka. Druga taka piosneczka na dzień dobry to Starego Dobrego Małżeństwa, Nowy Dzień Wstaje, według Stachury. Startując latem na Mazury miałem to w odtwarzaczu, ale wówczas to już od czwartej było widnawo. No, przeciągam się i pozdrawiam, pan Krzysztof. Takie rzeczy, a u nas 25 minut po godzinie 5 na trójkowym zegarze i Marta Szebysztyn. Thank you. serce suma boli, mamo ma, zasnąć na tablicie. Jesteśmy równo w połowie naszego folkowego, kolorowego magazynu w programie trzecim w pół do szóstej. Marta Szebesztyn nagrała tę piosenkę, zanim jeszcze stała się tą Martą Szebesztyn znaną na całym świecie, a przynajmniej w świecie folkowym, zanim nagrała ścieżkę dźwiękową do Angielskiego Pacjenta i paru innych filmów. Była narzeczoną, a później żoną Nikola Parowa, znakomitego instrumentalisty bułgarskiego. Ten związek nie przetrwał próby czasu, ale od tej znajomości datuje się zainteresowanie Marty Szebesztyn muzyką bułgarską, którą wykonuje jak nikt inny. Przypomnę, że to Węgierka. Tymczasem reprezentacja Kalisji już przy odbiorniku. Pozdrowienia z Grodu nad Prosną, miłośników muzyki folk i nie tylko, śle pan Leszek. Gród nad Prosną, a my w zeszłym tygodniu proponowaliśmy wycieczkę po miastach i słuchaliśmy artystów, którzy poświęcili strofy miejscom, w którym żyją, miejscom, które obrosły tradycją. No, Warszawa, Kraków i nie tylko. Zapomnieliśmy w tej wyliczance o Grodzisku Mazowieckim, a to jest błąd, bo stamtąd pochodził Antoni Kania i ukochał to miejsce jak żadne inne. A zatem skoro o rzece, to Grodzisk leży nad Mrowną, o czym za chwilę będzie wszystkim wiadomo, a później odwiedzimy tamtejszy bazarek. Dawno, dawno przed wiekami to królową polskich rzek była nasza rzeka Mrowna. W Gdańsku swój kończyła bieg. A do Mrowny to wpadały Wisła, Narew oraz Bug. Piękne grody nad nią stały, a żył tam słowiański lud. Nad brzegami rzeki Mrowny stary rybak w chatce żył. Mieszkał z żoną i córkami, dobry człowiek z niego był. Wczesnym rankiem rzucał sieci i na wędkę łowił też. Łowił rybki dla swych dzieci, żeby dzieci mogły zjeść. Co nie zjedli, to sprzedawał. Żono moja, koszyk weź, sprzedaj żono trochę rybków, wieczór chlebek będziem jeść. Aż pewnego dnia szarego, dniem niezwykłym stał się dzień, kiedy rybak w wodach mrownych ujrzał złotej rybki cień. Mój rybaku, dobry człeku, proszę schowaj sieci swe. Spełnię każde twe życzenie, ty w spokoju zostaw mnie. Rybak rybki nie posłuchał, przeklął brzydko, o cholera. Będę teraz człek bogaty, sprzedam cię u lubilera. Zaszumiało i zagrzmiało, browna ta największa z rzek stała się malutką rzeczką, co w grodzisku kończy bieg. Dawno, dawno przed wiekami to królową polskich rzek była nasza rzeka Mrowna, w Gdańsku swój kończyła bieg. Na bazarku czuję się jak na jarmarku, jakbym był w supermarkecie, takim największym na świecie. Ciasno tutaj, ktoś się trąca, ktoś przeprasza, ktoś potrąca. Panie, jesteś dla mnie panie serem, panie, gdzie się pchasz rowerem? Ja z grodziska, ty z grodziska, muszę ci się przyjrzeć z bliska. Chodźmy zaraz naprzeciwko, wypijemy razem piwko. Przyszła kryska na matyska, widzę z pyska, żyj z grodziska. Chodź, pójdziemy naprzeciwko i wypijemy razem piwko. Zniczę proszki i powidło, ryby, grzyby, szare mydło, młotki, szczotki i gazety, frytki, bitki i kotlety, garnki, buty i skarpety, trąbki, pompyki i gadżety. Ciasno tutaj ktoś mnie trącił, ktoś przeprasza, ktoś potrącił. Ja z grodziska, ty z grodziska, muszę ci się przyjrzeć z bliska. Chodźmy zaraz naprzeciwko, wypijemy razem piwko. Przyszła kryska na matyska, widzę z pyska, żeś z grodziska. Chodź, pójdziemy naprzeciwko, wypijemy razem piwko. Pogadamy jak dwa braty, gdzie są grodziskie klimaty, gdzie się podziała wukatka i gdzie piekarnia u opłatka, że potem weźmiemy gitarę, zaśpiewamy nie dla zysku, nasze tango ukochane, tango o mieście Grodzisku. Ja z Grodziska, ty z Grodziska, muszę ci się przyjrzeć z bliska, chodźmy zaraz naprzeciwko, wypijemy razem piwko. Przyszła chryska na matyska, widzę z pyska, żeś bracie z Grodziska, choć pójdziemy naprzeciwko, wypijemy razem piwko. Antoni Kania w mini recitalu wczesną porą w radiowej trójce. Patrzę na zegar, 22 minuty dzielą nas od godziny 6. Pora na nowości ze świata. Tata Mana to artysta, który objawił się przed paroma tygodniami, wydał płytę debiutancką, a muzyka, jaką prezentuje, balansuje na krawędzi geograficznie granicy między Kongo a Angolą, jeżeli jest taka, bo nie uważałem na geografii. W każdym razie w muzycznym świecie jest to granica oczywista, dzieląca krainę rumby kongijskiej od kraju, gdzie ludzie zasłuchani są bardziej w to, co na wyspach Zielonego Przylądka i w smuteczek portugalski. Muzyka angolska znana jest dzięki Bonze i paru innym artystom, jak Filip Mukenga. W każdym razie hołubimy ją w klubie folkowym. Mamy więc okazję do niej powrócić. Nieczysty to wątek, ale piękny i głaszczący uszy. A dzisiaj przypomnę dzień dotykania ucha właśnie. Tata Mana w dwóch takich dziwnych utworach, ni to angolskich, ni to kongijskich, a przedzieli te dwie miniaturki Dauda Jabortech, grający na korze i w towarzystwie artysty wspierającego go sztuką skrzypcową. To również nowa lika. Trigger, and you've been triggering me for a while. Suddenly I do matter. Hundreds of years you deny I. Black people multiply. Black love fortify. Black woman unify. Black youth organize. My people, don't you compromise. Black men realize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. We won't be resting in we are so done with the crumbles of your empathy. We are the secret keepers of humanity, where everything and you will succeed. Gifting, hey, hey, hey. Everything you are is us. How can it be forgotten, your poisonous gifting? Yeah. In return, what have we got? Nothing. We've given everything. You are still taking. Where would the whole Western world be without Africa? Black people multiply, black love fortify. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. ekoka kiyote o ndambo na bombaki yango ememeli ngai ngambo A B C D muzungu keba tika mobulu keba A B C D muzungu keba tika mobulu Ngai na beleli binoe Boya kosunga ngai Bo pesanga peta ndambu ya kindoke Na kumamuloki na luka beba na nangai Tuyemba My soul won't be sold again to non-believers My soul won't be sold again to non-believers Spora porcja muzyki, nowej muzyki z Afryki. W klubie folkowym patrzę na zegar. Jeszcze mamy 7 minut. Niewiele to czasu, ale zdążymy wpaść do Lublina. Było sporo Antoniego Kani. Myślę, że to również ten przedział. Kazimierz Grześkowiak. Jęco góry jęco Janicka męco Jęcom Górę jęcom Janicka męco Jest Bazi będą Jego wiesać będą Tak się nie bawię Labidzą krupówki I roztoka Łobieli Jacka i po ptokach. Łowili Janicka na weselu, dość pasuś dachy dom, ktoś go zdzielił. Choć był z niego zbójnik, jak się pacy, nie dorósł do nasy, do rybacy. Na co ci Janicku, na co ci to? Źle ci było w chałupie z kobietą. Na co bom zbójniki, na co bom to? Ta wasza honorność, ten wasz monton. Hej, muzyka, muzyka, góralsko muzyka, całym światło beset, nie ma taki nika. Łoberwo Janice przed północą, nie zdążą popytać, za co płacą. Nie wyjął ciopaki za pasika, zbójnicko płosoka chybko sika. Złożyli Janicka pod jedliną, żegnali druhowie gorzałczyną. Jej by który znał, co będzie dali, to by się od strachu popajdali. Na co ci Janicku, na co ci to? Źle ci było w chałupie z kobietą. Na co bom zbójniki, na co bom to? Ta wasza honorność, ten wasz ponton. Hej, muzyka, muzyka, góralsko muzyka, całych światło weset, nie ma taki nika. Wytracili kołotę od razu, wytracili zbójnicką zarazę. Wytracili ci ją do imentu, bez godania i bez sakramentu. Powiedli Janicka do kostnicy i tamtych 14 złokolicy. Bo to Janicku insze czasy, zbójnicko idea poszła w masy. Hej Janicek, Janicek, ludowy Janicek, na coluśkim świecie palą ci się znicze. Patrzę na zegar. 3 minuty zostały nam jeszcze w klubie folkowym. W związku z tym zdążę zaprosić na osobliwości muzyczne ostatnie przed świętami świąteczne właśnie w czwartkowy wieczór. A teraz już na zakończenie Omar Pene, artysta z Senegalu, jeden z wielkich tworzących super diamano w latach 80. grupy, która w Dakarze jako jedyna mogła konkurować z Yasun Durem. Artysta, który śpiewał w tym zespole, Ismael Lo, lat wiele temu odszedł z tej formacji i rozpoczął karierę solową, a teraz w jego ślady poszedł właśnie Omar Pene i w sierpniu ukazał się jego pierwszy solowy album, po który na zakończenie sięgamy. Andak sa may gong diway Ain't my book of love, do my warning back. Man,